अब 29वें सूक्त का आरंभ है, उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो धर्माचरण करने वाले अधर्म से पृथक सबको रखने में प्रवर्तमान हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ। जो विद्वान लोग द्वेष को छोड़ के निरंतर बुद्धि की उन्नति करते, दूसरे के अपराधों को क्षमा करते और सबको सुखी करते हैं, वे इस जगत में सत्कार के योग्य होते हैं। भावार्थ। जो प्रथम कक्षा के विद्वान हों, उनको राजा लोग पूछें कि आपकी क्या सेवा हम करें, क्या क्या तुमको देवें, जिससे विद्या, सुशिक्षा और धर्म की उन्नति करो। भावार्थ। सब मनुष्यों को योग्य है कि विद्याओं को प्राप्त होके सबको सुखी करें और जैसे दृढ़ पुष्टयान बने वैसा प्रयत्न करें, सदा विद्वानों में प्रीति रख के विद्या की उन्नति किया करें। भावार्थ। सबको प्रशंसा करनी चाहिए कि हे विद्वान जनों, तुम्हारे संग से हम लोग पापों को छोड़ धर्म का आचरण करने वाले हों। आप लोग पिता के तुल्य हमको शिक्षा देवो, जिससे हम दुष्ट आचरण से दूर रहें। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है, विद्वानों का यही कर्तव्य है कि जो अज्ञान अविद्यादि दोषों से पृथक रख के, सब दुखों से पृथक कर मनुष्यों को बड़ी अवस्था वाले धर्मात्मा करें। भावार्थ। विद्वान और सभापति आदि राजपुरुषों को योग्य है कि उन धर्म संबंधी कार्यों को करें, जिनसे दुख और दरिद्रता प्राप्त न हो, और आपस में मिलके सुंदर वीरों वाली प्रजाओं को करें। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 29वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 30वें सूक्त का आरंभ है, इसके प्रथम मंत्र में वायु और सूर्य का विषय कहते हैं। भावार्थ। जैसे अंतरिक्षस्थ वायु में जल ठहरता है, वैसे सूर्य में नहीं ठहरता। सूर्य मंडल से ही वर्षा द्वारा जल की प्रकटता होती है, और यही सूर्य जल को ऊपर खींचता और वर्षाता है। जल की प्रथम सृष्टि अग्नि से ही होती है, ऐसा जानना चाहिए। फिर सूर्य मंडल के कृत्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ। जैसे सूर्य का बंधन करता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोकों का भी है। जैसे सूर्य मंडल प्रतिदिन रसों को खींचकर नियत समय पर वर्षाता है, वैसे इस सूर्य की किरणें भी प्रत्येक द्रव्य को प्राप्त होती हैं। भावार्थ। सूर्य अति दूरस्थ हो भूमि को धारण करता, जल को खींचता है। जैसे वह मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि पर गिराता है, वैसे ही राजपुरुषों को सत्व गिराने चाहिए। अब राजपुरुषों के कर्तव्यों को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ। इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। जो लोग बिजली के तुल्य वेग बलयुक्त होकर शत्रुओं को मारते हैं, वे सूर्य के तुल्य राज्य में प्रकाशमान होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने संतानों के दुख दूर कर सम्यक रक्षा कर बढ़ाते हैं, वैसे ही प्रजा के कंटकों को निवृत्त कर शिष्टों का सम्यक पालन कर बढ़ावें। भावार्थ। राजपुरुष बहुत बल और धनाढ्य लोग यथेष्ट ऐश्वर्य को पाकर किसी को भय न देवें, किंतु सदैव दरिद्री और निर्बलों को सुख में स्थापन करें, निवास करावें। भावार्थ। जो राजपुरुष प्रजा में किसी को क्लेशित नहीं करते, विरुद्ध कर्म का आचरण नहीं करते, सबको सुखी करते, उपदेश से बोध कराते, वे सुख के देने से नित्य तृप्त करने योग्य हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे राजा शत्रुओं को मारकर पुरुषों का सत्कार व न्याय करता है, वैसे ही रानी दुष्टा स्त्रियों को निवृत्त कर सब स्त्रियों की रक्षा करे, अर्थात जैसे पुरुष न्यायाधीश हों, वैसे स्त्रियां भी हों। भावार्थ। राजपुरुषों को चाहिए कि अपने दुखों को राजपुरुषों से निवेदन कर निवृत्त करावें। जो प्रजा की रक्षा में प्रीति से वर्तमान हैं, उनको सुख दिलावें, और जो हिंसक हैं, उनका निवेदन कर दंड दिलावें। भावार्थ। जब राजाओं में युद्ध प्रवृत्त हो, प्रजास्थ मनुष्य उनके प्रति ऐसे कहें कि तुम डरो नहीं, जितने हम लोग हैं वे सब तुम्हारे सहायक हैं। जो ऐसे आप हम सब में एक दूसरे के सहायक न हों, तो विजय कहां से होवे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे राजपुरुष प्रजा के गुणों को अपने लोगों के प्रति कहें, वैसे प्रजा पुरुष राजपुरुषों के गुणों को अपने सहयोगियों से कहें। ऐसे परस्पर गुण ज्ञान पूर्वक प्रीति को प्राप्त होके नित्य आनंदित होवें। इस सुक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 30वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 31वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शिल्प विद्या का विषय कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण करके विमानादि यान बना के पक्षी के तुल्य अंतरिक्षादि मार्गों से सुख से गमनागमन किया करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य हाथों से यानों में यंत्रों को स्थिर कर और ताड़ना देकर इनको चलावें, तो वे घोड़े के तुल्य पृथ्वी के ऊपर ऊपर जाने आने को समर्थ होते हैं। फिर राजा प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने प्रताप से सब जगत की पालना करता, वैसे धार्मिक प्रजा और राजपुरुष अपने राज्य की रक्षा किया करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो बिजली के तुल्य और सुशिक्षित वाणी के तुल्य वर्तते हैं, वे अनेक शिल्प विद्या से साध्यानों को बना के ऐश्वर्य वाले होते हैं। फिर स्त्री पुरुष के कर्तव्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रात दिन परस्पर मिले हुए वर्तते हैं, वैसे ही स्त्री पुरुष वर्तें। जैसे पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के सब पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानकर विद्वान होते हैं, वैसी ही स्त्रियां भी हों। फिर हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर अजन्मा कामना के योग्य सत्य गुण कर्म वाले स्वभाव वाला सेवने योग्य है, वैसे हम सब जीव लोग हैं। इससे ब्रह्मचर्यादि शुभ कर्म में हमको सदा वर्तना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिस जिस पदार्थ की कामना विद्वान लोग करें, उस उसकी कामना कर जैसे विद्वान लोग उपदेश करें, वैसे उनको सुन निश्चय कर स्वीकार और अनुष्ठान किया करें। इस सुक्त में विद्वान और विदुषी स्त्रियों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ के पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 31वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 32वें सुक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को क्या कर्तव्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को भूमि और अग्नि का सेवन जो युक्त के साथ किया जाता है, तो पूर्ण आयु और धन की प्राप्ति हो सकती है। अब विद्वानों की मित्रता की अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, सब मनुष्यों को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिए कि किसी के सुख की हानि कभी न करनी चाहिए, मित्रता का भंग न करना चाहिए, सब सज्जनों की सदा रक्षा करनी चाहिए, निरंतर सज्जनों के लिए सुख मांगना चाहिए। भावार्थ, जो समाधान युक्त अंतःकरण से औरों के लिए उत्तम शिक्षा युक्त वाणी को शीघ्र प्राप्त करता है, उसको सब सत्कार करके बढ़ावें। अब स्त्रियों के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उस मनुष्य वा स्त्री का अहोभाग्य होता है जिसको अभिष्ट स्त्री वा पुरुष प्राप्त हो। जैसे गुण कर्म स्वभाव वाला पुरुष हो, वैसी पत्नी भी हो, यदि दोनों विद्वान स्त्री पुरुष ऋतु समय को न उल्लंघन कर अर्थात ऋतु समय के अनुकूल प्रेम से संतानोत्पत्ति करें, तो उनकी संतान प्रशंसित क्यों न हो। जैसे छिन्न भिन्न वस्त्र सुई से सिया जाता है, वैसे जिनके मन में परस्पर प्रीति हो, उनका कुल सबका मान्य होता है। भावार्थ, यदि सुलक्षणा विदुषी स्त्री श्रेष्ठ विद्वान जन की पत्नी हो, तो धन की और सुख की बहुत प्रकार प्राप्ति होती है।